بسم الله الرحمن الرحيم. باب إطعام الطعام من الإسلام. أبي قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن زيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتغل الإسلام على من عرف ومن لم تعرف. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إطعام الطعام من الإسلام. غذای وارینک طعام دیگر چه خصلت های عادت های گرامی اسلام ایمان آشان که اطعام و طعام من خصائل من افضل خصائل الاسلام حالا اذا که حسین امام بخاری رحمت اللہ علیہ تفننا تحضیر و تحضیر یہ باری باز امام بخاری رحمت اللہ علیہ شمار زندگی ادا کرے اگر لفظ اسلام یا جیما بابی آری ادا کرے من الایمان ان یحب لاخیه ما یحب لنفسه اگر لفظ اسلام استعمال کو ولف آباب بندی از من الایمان لفظ ایمان یا اف الہم کا سندگی تفنن اختیار کتاک الہ من الاسلام اچ اطعام و طعام رندہ یاتا اب آبا بھی چوکا ولہ من الایمان اچ جملہ او مابادی اول یاری من الایمان ان یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ اب چار بار آبا با بعد شما زندگی دیما یاری ولا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان اب آئی تو کہا من الایمان لفظ یاری بل من الایمان اب ود مؤخر کمالا شی بارہ دشراہ گابلتا کہ امام بخاری یہ تغییر و تبدیلانا اتفاقیاں کہاں چو بطور مصنفین نوشتا اتفاقی طور ہمیں دو لکھتا یا الہ امام بخاریہ یا دکتی در نظر حسن چطور لاتے گو کرنا ہے یہ اتفاقی موضوع ہے کہ اتفاقا نگاہی مردم در تصنیب کیوکا یہ دور ہم نے مستی یہ دور ہم نے مستی بعضی دیگر گو کرنا بلکہ امام بخاری یہ تفنن کا تفنن معنی ہمشی ہے کہ انسان ایک چیز دیئے بارہ کے گفت جہاں پہ یوالی چنا موضوع کمی خستگی احساس کن دیگر عنوانی اختیار کن وہاں مفہوم ہے بلکہ عنوان ہے دیگر زور تر رہی مجتنائیا کل جدیدن لذیذن انسان طویت توکا بل نشاط دی لہذا واضح در رہا ہے کہ نا امام بخاری حدب چن شاید ہما تفنن ہے و ہاں ہمان چو معلوم بھی کہ ہمیں یومی توجیح سے ہیں پرچہ کہ امام بخاری سکتے لکھنے کو نگریں انسانی در حدیثان جو کا خصوصاً ابواب بندگا تراجم بارے آشما اشکتا تسرا ظاہر ہے کہ ہم یک نوع تفنن اختیار کنسینی مفہوم شان قریب قریب میں باہم بگر والرد بدل شکن شانا برای ہمارا تفننا خوب حالا یہ ترجمہ تل باب ہے قرائدہ کہتے ہیں وہ دو گسترین باب شمائش کو کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یک اشکالی جواب دا چھو گسترین باب رہا آدم قرآن اللہ حالا اذا یہ محنو سورت ترقی بیان لکن در بابان تا کنیچوی کہ ہما بابا ایک چود شروع کتا یک درجه اسلام ہے ہمائی ایک انسان دیگه مردمی زرر مرسی چی ادنا درجه همیشنی که مسلمان به دیگر از ضرر وارد بکن شیعه یا درجه اسلام اب چند شیعه بالاترین درجه که هستیم گمواری مسلمان ہے کہ مسلمان آپ باوجود ایک عذیت و آزار ہم نہ رسیمی بلکہ نہ ہم دیکھ گمواری ہے کہ کمک ہے کہ مدد ہے کہ آیا یہ باوے بہمی عنوان چیز بابا ہیں بہن اس بار درجہ ترقی من الادنا الی الاعلیٰ برائی یعنی آئی ادنا درجہ کہ مسلمان دیکھ مسلمان آزار عذیت مرسانی تو با اخلاقی گونہ بنا زندگی بکن برخورد و اخلاقی بل شی ادنا درجہ ایمان اسلام اپنا چدا بالاتے یہ درجہ ہیں کہ مردم ہنچک مسلمان آزار اذیت نرسانی آئیے کمک آہم بکن گاہ وقتی بمالی کمکی جانی کمکی بھی کمکی شی نام کنن مواسات زموار ہے زم خالی ہے مواسات کنن شی نام آتا و اسی چنا درجہ پر بالاتے ادا کرتے ہیں اطعام و طعام اسباب مواسات اسباب کہیں سے اسباب مواسات ان معنی مردم دیکھ مسلمانی گریبی آدگری گزائی دن ورگی دن کمکی چلتی پولی پلکی غیر ذالکی شیخشی اغام و خاری شمار ہیں تو لہذا اب یہ باب کیونکہ چودہ ایمان درجہ ترقی داک آئی چنشی اپائیم ترے اب یہ درجہ چاہیے بالا بالا ترے ہیں اب رود دیمائی کنا من الایمان ان يحب لأخیه ما يحب لنفسی اب آدر جا چی انگا مستنے کہ مردم مسلم کہتے ہیں ہر چیزی کہ برای وقت پسندی برای دیگر مسلمانان برادران ہم بپسندی ہر ضرری کہ برای وقت ناپسندی برای آنان ناپسندی ہر چیزی کہ برای وقت پسندی دیں برای آدھیک مسلمانی ہم پسند بکن اب آدر جا چی اشیاء انگا بالاتے ہیں آئی کاسن درجہ مساوات برشان چونکہ ہوتا کہ دن مسلمان چیئے ہم برابر برکن گا مخالیت وقت آئی درجہ اقام چونکہ آ حدیث توقعہ اولی درجہ اول ہے یہ دومی باب باب اطعام اطعام اطعام یہ مواسط ہے کاسن دومی درجہ حالات شیعہ باب کے ودا من الایمان الاخری آباب توقعہ ودا مساوات ہے گا پر جانتا وہ چمشی بالا کریں اب آخر چنائی اباد مسترین چیز ہماری ہے کہ مردم پر مسلمانی محبت آنی بھیمواری آدم ترین بالاتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سنت محبت بھی تو آئی دین ہے اور ذات محبت اب آدھر جائے ہم اچھین بال ہیں اب نچمی لہذا ترکی لکھوں باب خب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان ایمان فلان روحن بھی ترکی با خلاصہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ذکر نظر ہی تھی ابواب ہم بنحوی بندی کی درجات سوئے صرف من الادناء للعلا کرتے ہیں خوب وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليز ان يزيد نبي الخير عن عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما عنهم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف شخص سوالك عن جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الإسلام شيئا مثل أي الإسلام كديما واستغيلا يا محزوب شيك أي خصال الإسلام خير یا ای زوات الاسلام ذوی الاسلام خیر خیرون هر دن توجید هم بکنه یعنی کجا خصلت کجا عادت کجا روش اسلام بهترین روشن با وجود خیر و فضل و افضل یک معنا متوجهن خیر هم اسم تبدیلی افضل هم اسم تبدیلی فضل هم مصدری به همه معنا عمومی خیر نو بچه سوالان مختلف هم شما گندگی بله جواب هم یکی دو و یکی با کالا ایو الاسلام خیرون ایو الاسلام افضلون ایو الاسلام فلان کسیم بدا جواب هم یکی قریب قریب اطعام و طعام یا فلان یا یا ایمان دنیا هم بودن گنگ ایو الاسلامین ایو زوی الاسلامی خیرون کجا صاحب اسلامین کجا شخص که مسلمانه ای بهتری مسلمان شما شماره قال تطعم الطعام المعلوم بی که همه اولی توجیه افضلیم برچه که معناش این که کجا عادت و اخلاق اسلام بهترین گوشت اطعام و طعام خطعم و طعام آیش این که طعام بدن غریب و مسکینانا و تطعم و طعام بده ایتو طعاما برای مسکینان و تقرع السلام و بوان ایتو سلاما این سلام بده ایتو ایش سلام بی علا من عرفت و من لم یاره کسی که تو جاہی آ رہے ہم پیش سلام بو جاہی نہیں آ رہے ہم کے پیش سے سلام بو سلام بو جاہی خواب حالا علاقہ ہستے ہیں راویانی تعرب ظاہر ہیں یہ لیس منگو ہم علیس بن سعد مصری ہیں کہ امام صاحب شاگرد خاصن ہوں بعد الوحید تحت سید و سرد یزید بن ابی حبیب یا اصلا نام آئیے کسی سویدی یزید بن ابی حبیب نام سویدی اصلا ابو الخیر یہ کہتے ہیں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ چوک عبداللہ بن عمر احمق شاگر دی جوازی بیشتر در مصر آمانگا جوان امان گل آخر احمق و امیر معاویہ امرہ در شامک فتح مولا تعارف حضرت عبداللہ بن عمر قواز دیما شما اشکو بابون المسلم و من سلم المسلم نانی وید جیل بار یک نفری آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ای سوال کو و اجھا ای جواب داری علا ادا کسی ایک سوالی پیدا دی متوجہ دی مختصری آئیشنی کے واجہ کو تطعم الطعام ادا ہچ کئی دین شموئی گندگی مطلق ہے یعنی چھ خصال اسلام بہترین ہے صفحہ دیا کہ ہمشن تو غریب و مسکینانا طعام بدے بلا قید باندے بل سلام بارا گوشتی علا من عرفتا و من لم تعرف ادا یعنی دو قید ہے کہ اگر من عرفتا ہم سلام بده من لم تعرف هم کسی سلام بده بلما شرط ایک من لم تعرف هم چکای بیچ مسلم چه مسلمان هم بگید که الهفت آئیه آئیه مطلق کوم حلیتا اطعام و طعام حالا این سوالی پہلا بو که آئیه بی قید ذکر کنگ یا با ای قید ذکر کنگ تها چی حکمتی هست جوابش این بله اطعام طعام آیت ها کسی چون که اولا انسان مامور این که هر مخلوقی بیدی از مخلوقات خداوند ذوالجلال وقتی که آیا نیاز به غذای و به آفا پیدا بیدی اگر چه دشمنی بیدی هم بدنتی کافری بی هم بدنتی حیوانی بیدی هم بدنتی چنی لحاظه اول قید کلیدی نیست که هر چیزی که هر حیوان اطعام دیگ آنی و آن آب دیگ اجر ثواب داری بکن خالی نه اصلا تصور که اگر مسلمان آب طعام کشی و ظاهر سوالی نلیج بل اگر تو گنده مسلمانی بل پاکی پاسک فاجری بل شدا گفتا تنا گفتا تو شیعه هم که رسیدگی بکنی هم تر اجر کافر یک تو بگن بگن شیعہ گوزنگی آگیر کتا قریب مر گئیں توشنگی آگیر کتا ولو انکہ ہم کافر ہم کئی بھی حرب حربی بھی ہم آئی تعام دیگر چین سوابی ہست ہستن تعام دیگر آگیا کشی بھی کشی رندہ پروانی بلے آفی بدے آئی تعامی بدے کول بلوشنگا گوزنگا توشنگا آئی مکر مکر بدے کشی ہمیں بلو دے گئے سوابی ہستے ہیں ہم وہ دن تو ممنون ہے لکل لکھتی کہ نیاز اگر پہلا بھی ہمائی ہم بنے مولا وہ ہم یہ ترتیبہ اگر حیوانی بھی ہم تھی بدے تر سواب رسی حیوان آب دے تر سواب رسی علف دے تر سواب رسی درخت داران تو آب دے الف نہ روچن بلکہ روچن آب نیاز آبش موجن تش آب دے اچھی رسی تنا سواب سواب رسی مہم شام باقا چمی لہذا مدرگواران فرمانتا کہ اطعام تعام ادعام گذاب بھی یا کہ آب چا شربات شندوشیان داخل ہم پرچے کہ لب عربان نزدیکا لفظ تعام برای ہمیں نوشیدنی ہا ہم چیزی مستم قرآن پاک موجود ہے شہودا کہ اس نے حضرت فاروق کے سیتہا ودا موجود ہے گشتی ومن لم یتعمہ فإنہو منی الا من اغترف غرفتا بی یعنی وہ کہیں ہم آپ ہیں ہم نہر آپ ہے کس بل لفظ کہیں ہم بتا تعام من لم یتعمہ معلوم کہ لفظ تعام در عربیہ عامی لفظی برای غذا خوردنی ہم یہ برای نوشی دنی ہمیں چاہ شربت و غیر ذالے ہم در درش کو دوکا دا کر ہمیں کن خوب وہ دا حکمت ہمشین چو آزادین بدون کہہ دیجئے کہ درمان الا من عرفت و من لم تعرف علاقہ سے یہ دکی دکو یا کشیک عرفت خیر من لم تعرف ہم بل من لم تعرف ہم مقیدیں باچیا ہم بشارت اشیاء قیدی مسلمہ سلمہ السلام برای ہر کس بیتن نکر نکر نکر یہ محدودی ہے یعنی جائی ہستی ایہ اولا خوب الا من عرفت و من لم تعرف اذا با اتفاق علماء مغوش کدا مراد مسلمانان تقرأ السلام على من عرفت يعني من المؤمنين من المسلمين ومن لم تعرف من المسلمين قرب نراها مسلماني هندي سندي بس دانك شي شي مسلم مسلمان جاهي نياري نامه نزانه ملكه نزانه آيا بهش نمونه نشناسي بل فقط ان قدر زانه كي شي مسلماني اشكال نداره دست رسي انگه پیشتله سلام و سلام دے اگر آئی پیش کرتا سلام اسی بتا علی علیکی بتا یا علیکی جواب دے بلے اگر تو یک شخص دیکھیں دے مشکوک ایک بانیشی مسلمانی یا غیر مسلمانی ہاں سلام دے در محل مشکوکیتا بلے یقینت پیدا بھی ہے زن غالب کسی کہ یہ کافر کافری کافر آکاس سے آئی پیش سلام بودن و اتفاق علماء جائز نہیں مگر در دو محل آدمی محل کجا؟ یکی همانی که تا رای برای خاطر آیتی تبلیغ که من شیران تبلیغ کنو اگر من سلام بده و کم وقت چی من چی کن دوری که آیت را من نزدی کنیری من همه هیچ گوش نده نداری سلامی دیم بل سلام لاکسی سلامی بده سلام بده سلام کنی لاکسی سلامی بده بلوش دو سلام داشت اذا پرسی کتے ایک سلام کتے ایک نو انسی آئی پیدے پیدا بیشی ہو گمان تعلق حسنے نن دعوت بھی دے وہاں دومی ہما وقتی کہ ہما کافر بونا تئی یاد دیکھ مسلمانی ہے یک عملی با ہمائی دستا چیزی موقوب بلی حسن تا رو ایک من رو یہ ظالمی کر رہا کافری بیدینی بل من رو یہ مسلمان کار گاتے من رو سفارش سفارش ہے کہ نومی لیمہ ہمیں سفارش ہے مسلمان کار چی بھی درست بھی وہ دھن جاجی سلام بھی اگر کمی ہم ناکشتی سلامی دی وہ بخاطر شیعت این مسلمان مشکل کوش ہے خوش آجی دی یا منوط ہنچی مشکلی کو بھی ظالمہ ہستی مچاری اگر من رومشی کر رائے ظالمی من بس کو سلامی بدے ہوں آجی مرد برو ہوں مدنی مردمی حاکمی ظالمی سلام یہ دیونی بلی دیو نازدی کے بلک ہمان بھی مشکل سرات آتے ہیں یہ سے متواجہ ہے خلاصہ یعنی کافرہ آدھگرہ عموماً سلام نیست ہیں حتیٰ کہ اگر آئیت پیش سلام ہوتے لے گا سلام علیکم تیم بگو علیکم بس ہمیں کافر ہیں بل اگر چیئے لے گا تر چیز ضرورت ہی پیش یا چند چیزوں گا مگر چند جا یا کیا وقت دعوت کا حدا پر چیئے بھی بیچن آئی ہے دلجوئی و دعوت کے دلجوئی بکنے آئی ہے جو نہیں کہیں برای دفع ضرر چوا دیا از بہر وقت دیگر مسلم سلمانی برای دفع ہمارے مزر و مشکل ہونے کار گار بھی بنائی دیگه باقی همه مسلمان ها هرچی مسلمانی بیتیزان مسلمانی اولاد توانه پیش سلام بود نه توانه آیا کسی پیش سلام بودی علیک بگی میں استاذی قصہ کود بشتی مادیبان روانے گتیم حضرت مولانا محمد عزاز علی رحمت اللہ علیہ ہمشی کشو آدین دیب کانتے ہاشیم تا واجہ شیخ الفقہ والعرض معروف ہیں کشی واجہ قصہ شبشی کود میں استاذان قصہ کود کہ واجہ 30 سال 36 سال مدرسہ دیبان بشتی درس دا بل هیچ زمانی ثابت نہیں کہ یک مردمی چشیا پیش سلام بوتے لکھا این معنیش ایک همیشه چه دیگران چی اگه طالبی دیستی پیشتر سلام استادی دیستی دیمسری باز برش طالبان وقتا چی دیوار پشت گر که واده هون پیدا دیگه ما پیش سلام بمرو چی باری من ایلو آیی پیش کبی چی یه وقتی بزن آیی دیست که طالبی داشته دیوار یه دیمشت اسلام علیکم رحمت الله طالب قتل رای درمش باری این واده هیچ رو پیش پیش کبک نہیں مردم پیش کا زمین نہ نظر در سلام اب تا 30 سالا یہ واجی یہ عادت اس تجربہ کو اس واجہ کسی نہ شکل سنائی پیش سال سلام نہیں سے پیش سلام بچا کاستر و مستر تارے با استاد ہر کبوتی واجی دیکھ من سے مردم یہ شیخ اور شیخ و ادب ان باقا سلام لے نعمت قرآن مسلمانان همچین عبادتی که مثلا اگر ما شما که مفهوم بفهمی دانه که چقدر این عبادتی مثلا برچه این لبی معنیش این که السلام علیکم این معنیش این که الله تعالی جانبا برای شما این مسلمان یا این فرد یا این گروه سلامتی ببادی که جانب رب العالمین بسر شما هم در دنیا هم در آخر انسان یک چه خدای جانبا این دنیا جهان سلامتی دیچی رو چی هستن دیگه چیزی تمام شد فهمت نیم این چکن جامعی کلمه این ملت این چکن نعمتی شد اللہ تعالی اسلام توکا هنچ عام کتشی ها شب توکا کنچ آدر حضر وجود و چقدر فضیلت داری بچه اللہ تعالی قیامت روشا یه وحدی کتی تجلی بهشت توکا حدیث صریح حتک اللہ تعالی یه وحدی بندگان من روز جمعه در جنت یک جاگاه جمع انجمن زبردستی اللہ تعالی ملاقاتیه وہی بندہ دیگه چیز زندگی نہ یہ ہے عشق نہ اللہ تعالی چ بالا اچھے کو سال السلام علیکم یا عبادی اوہو معلوم دی ذوق مکشن قران فرمائیں سلام القول من رب الرحیم فهمتوں ہم اللہ سلام اللہ سلام بناوت بندہ انا جنتی با جنتی آدگر سلام علیکم بما صبرتم فنیم عقبد دار فرشتیاں سلام کرتے ہیں سر ہر جگہ مردوں کو جنت تو کا گندا اولا سلام آخر دعوہ من الحمدللہ رب العالمین سلام ہم چیز ہے کہ در جنت حجہ بن ہے اولین شخص ایک آئی سلام جنائی جاری بیتا کہیں حضرت آدم علیہ السلام ایک میں پدر بزرگ چنانچہ سوال ہے معمایی سوال کنم باز بار که اولین چیزی که به زمان حضرت آدم علیه السلام جاری بود چی هست؟ کنی پیدا بود؟ وشن اولین چیزی که حضرت آدم علیه السلام جاری بود همشه یک واجه اثر هست اثر زنی چشن منو چی چشن گوشن صبر بازی زمانان تا صبری گوشن حضرت آدم یهمی روح که تو اللہ تعالی داخل بدن کو آئی وقتی کہ بئی سینے کی رسید ادا آئی یا عدسی ہمشی یہ دی عدسی جان لیکن عدسی جان اللہ تعالی چونکہ فرمایش کو دستور دا گوشتی بگا الحمدللہ پریشتیان کے دورت ہیں پریشتیان ہے وہ شمای جواب دے گا یارحمو اللہ چوی حضرت آدم علیہ السلام اولی کلمے کے چیزوان در حتا کہیں الحمدللہ پریشتیان یارحمو اللہ تعالی دا ہمیں چونکہ احلاس بود روح بتمام خالب درسے اللہ تعالی دستور دا کبر یہ گروہ پر اشتگاہ نشتگاہ شانت صالح سلام دے نظام تھی حضرت آدم اے اللہ چون اسلام دے گوشت السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت آدم علیہ السلام پر اشتگاہ پر اشتگاہ پر آئیے تعلیم دے جواب ہے پر اشتگاہ چیئے گا کہ علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ودا کہتے ہیں اولین کلام حضرت آدم علیہ السلام الحمدللہ دومی درجہ کہے ہاں سلام سمود بلا جاری ہیں شام برائے ابناء آدم علیہ السلام ملائکی تحیزیت ہم السلام آنی ودا بیو خدیجی بارا شمار معلوم ہے کہ اللہ تعالی سلام بیو خدیجی رہا ہے دادو ادا کوشتی پیدا اتت کا ہیا فقر علیہ السلام من ربها و منی جبریلا باش فهمت دونا چی پروردگارا ہمارم سلام بائی گو کتاوات چی جانب مہم حضرت صدیق اکبر ہم سلام پروردگار عالمی حتی کہ وقتی بیت مال واضح 40,000 درہم آزمانا سک بازی درستی برای واجی کار انتہا صرف کو مدینہ را 5,000 منتگہ یہ 5,000 ہیں در راہ خدا دا آخرہ واجہ فقر سرا زندگی کو لباس چنچو لبز مانا خیر کا خورمان پیوان بپیوان دیجتے گا جبریلی حتی جو سکو کہ یا رسول اللہ تو ابو بکر جو سکنگ با این اللہ گوشتا تو با این اللہ سلامانے بدے اللہ سلامانے بدے کہ اللہ تر سلام کتا گوشتی تو بہمی زندگی راضی ہے یا نہ میں تر مال دنیا باز بدے واجہ یہ بھی کہ تو اے ابو بکر اللہ تر سلام کتا واجہ ہمیں اندازہ گریا کو بیہوش ہوں من کنم منی ابو بکر چه انسانیم که من خدا سلام را هدم برای من معنیش ارزش موجوده گریه کد از شوق ها زوق ها این هم گریه زوق هنچیم رنده که جبریل آئی چیز گوشته که واجه ها پیش که گوشته نه یا رسول الله ما آمالی زار زندگیه که به تو قربانی داتا من به همی فقر و گدایی راضیم من الله با ایدول چه من راضیم من راضیم همین دولا اللہ تعالیٰ اس بندیان واسطہ سلام رہدا تھا منی دنیا اتحا اللہ حاضر قیاس پرشتگان قیامت سلام دیں حاضر جبریل یقرئ کے السلام حضرت عائشہ بارہ یہاں تہودا حضرت آدم علیہ السلام مہمائی بہرہا میں اشمہ بارہ ہم دستور در قرآن پاک فرمائی کر لا تدخلو بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسو تسلمو على اهلها هر جمع معمول بلکہ ہم یہ سلام یکی از شعائر اسلام ہیں از شعائر اسلام ہیں قول اللہ تعالیٰ وشو ولا تقولوا لمن القا الیکم السلام لست مومنا بچاری کسی کشی کا السلام علیکم بزانی کی علامت کہیں یہ شعائر اسلام ہیں آئی سرا بچاری کفری نیمی منصوب بکنی خوب الا من عرفت و من لم تعرف مغیلا کا حسن آئی عام ہے برائے ہر کسا البتہ کافر مبیت آدھگر مستثناء کافر کفار برابر ایک ذمی بھی یا حربی بھی آئی مسلمان پر اسلام مبیت ذمی بھی ہم تری پرواہ نہیں آئی نباید مسلمان پر اسلام مبیت کفر اللہ بغیر آگیتا ہے بلے بعض ہم چنین جائے ہاں ہاں عذری کہ انسانا اودا سلام علیک لگ مکروح ہیں مثل یک مردمی در ادرارا مشغول ہیں یا آئی کہ حسن در گسلی مشغول ہیں یا منتہا حمامی توکن لخت ہیں یا مثل یک مردی در عبادتی مشغول ہیں تلاوت قرآن کن یا دعا کن یا ذکر کن آئی سلام مدے ہم حلی تابیلی ہم ہوتی چیزا مشغول ہیں خب حالا ادا کاستین یک سوال مهمی کاستین حدیثی پیدا دی متوجه بی آئی از سوال حدیثی آئی شیئے کہ ادا سوال پیدا بھی کہ سوالات مختلفی از جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبیندین بو اگی چا اصحابا و جوابانی نوعیتا که بشاره گوشه جواب همی قریب قریب المانا یا یاد کن یا یاد نه بنامی قریب المانا یا که واجه جوابانه داشتی حکمت چین سوالان مختلف نظریه هایی بل جوابانی قریب قریب هم مانا یا این یکی آدگره این هم مانا یا بنای قریب المانا مثلا و دو سوال بودتگا که ایل اسلام افضلو واجه آ جواب دا ای الاسلام ادا خیرون فرمائی فلا گوشت تطعم الطعام وتقرأ السلام على من يرد الآخرين وهمی ترتیبا یا جاہی بشار واجئے جس کو ایو العمل افضلو گوشت ایمان باللہ ورسول قیل ثم ماذا قال الجهاد فی سبیل اللہ ثم ماذا قال الحج المبرور وعلى هذا القيام يا جاهل شريك جسر أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقت وقتها قال ثم أي قال ثم بر الوالد دين. قال ثم أي قال الجهاد فيس ولها الجهاد فيس ولها الجهاد فيس إلى علم أحب إلى الله إذا كان أي العمل أفضل يهتا ولا خير يهتا سرائی بچارے ہمیں مانا یا کہ یاک مانا معلوم ببن جوابان توکا یا قریب قریب المان مانا میں ایک سوال مهمی در حدیث توکا پیدا ہو چی حکمت چی ایک واجا یہ سوالان یا ہم رنگ کا یا کم مقیم درمیانش پر سکن تلیتے سوالان قریب قریب ملکن حکمت چی جوابات حالا شی بارہ یا علماء یا متوجہ دوئے کہ فن جواب توضیح بیان خوب جواب اول اشیئے کہ یہ اختلاف جوابات و قریب المعنی بودن آیانی یہ بے اعتبار اختلاف سائلین حال ہیں بے اعتبار اختلاف حال سائلین ہیں بے اعتبار اختلاف حال سائلین یعنی معنی ہے کہ شارح علیہ السلام آئی کہا سے حکیم چاری یہ مرد مریضی چی یہ سوال کرنے گئے شیعہ کجا دارو مناسب کریں بسا اوقات یا داروی گدگ داروی مشابه ہم بھی بسا اوقات یا داروی گدگ داروی مشابه حد ہے نبی بکلی فلہذا الا یعنی یہ اختلاف جوابات بنابر اختلاف حالسا سائلین معلوم دیکھ ہم سائلان حالات مختلفہ واضح جواب دا بلعان حالات ہم قریب قریبی حالت ستا مثلا واجہ مثلا یہ سوال یہ سوال کا ایول اعمال افضل واجہ چاری شیہان چی مردمی ہے کہ نماز زبر نہیں نماز زبر نہ چاہتی نماز سستی کا سواجہ بیتی نمبرائی شیہ چی بشی السلاة علا بہترین عبادت کہیں افضل ترین عمل کہیں نم تقبلی شیط متوجہ بھی تنبیح بھی یہ نعمت قدر بیت بزانی عمل شرط آئندہ چی بکا عمل بکا یعنی علم نعمت قدر یا مثلا تصور کا مردی کے سوال کا ایل عمال افضل ہو آجا چاری شیحان چی مردمی ایل عملان انجام دا عمل جہاد آتا جہاد بارا توفیق توجہ نیست کہ الجہاد فی سبیل اللہ میں جائے کہیں کہ دو درمی شیطے برنے کارا آمادہ باشو یک بشارہ یا مردی سوال کرنے کہ ایل عمال خیرون واجہ جرشی بخیدوی تعام ندھن چی دست پسی یعنی مردی نہیں چی توت امود تعام فهمتو ہے نا تعام دیا گئی بہترین کار ایش اسی ایک بلی آئی ترقیبی تشویدی مردی ہے متکبری مغروری مردمان سلامی دا علیہ گنگی ہم واجہ ہیں آقان سلام ہے چی جو سکن کچھ ایر آمال افضل شکر السلام فهمتو نا سلام دیا علام ارد تو مانم تارک خلاصہ یک بزرگواری یک توجیحی بزرگوارا ہمیں جواب دا کہ یہ سوالانی اختلاف بازودی کا مرجع کشے قریب قریبی چی حکمت چیم بے اختلاف حال سائلین نے کہا حکیم بے ظاہر ہے کہ مریض حال مطابق داروی دن سمجھے بیٹھے مطلق ہر یک مریض یہ حالت آئی ایک داروی دن بسا اوقات ہمیں دارو مشابہ ہم با بسا اوقات بلکل جدا ہم با ظاہر یک جواب جواب دوم اشی ہے کہ بلے این اختلافی که در میان این جواباتی ہے در این سوالات چوکا این بنابر اختلاف ازمنه بنابر اختلاف ازمنه زمانه ازمنه جمع زمانه یعنی چون کواجه چاری که مثلا این مردا کسی سوال کو که کجا عمل افضل تنی واجه شریک یه زمانه در این حالت هنو امبریگین سال که اتصابی مدت این چون نیاز که غریبانا برای چی ها برای خدا تعام و غذا هستن دیگه به چیز این چون نیاز نیست چه اطعام و تعام تعامی تو نتر نیشن رغبت کنم همی مردمان در همی حاله یه زمانی تها تنگیه چی بکنن حالا جبران جبران بکنن همت بکنن برای عام توجه مثلا تصور کن ایک مردی دیگر ہمچی موجود ہیں کہ آئی کہ ہستے ہیں پول مولی ہستے ہیں آدگری ہستے ہیں ہر جار رابط نکام بلے نرو سوستے ہیں واجہ جستے ہیں واجہ کجا آئی مادت افضلتے ہیں کچھ الحاد جن ببرو مانا چیم برایتا ہو کہ ہمیو تر خدا پرسد داتا تی واسطہ کجا کار بہتر ہیں انتی زمانہ حاد ہمیش همیشه حرکت کن، دلتی رو کردن مال غادن و رای هم بلند بان تشی و تجاده جدا میتی که مال از دست سارا اوهی فرصد از دست را پهمت کنن یکی سوال کن که یا رسول الله مثلا کجا عمل افضلتی نمیشه از صلات و مال جمعه چاری که یه مردم هنچی مردمی کشی بیچاره که هستن ممکنه که پیغمبر معلومه شی سابقه هم یک حادثه یاری کن کشی چی جمعه درستن نکن قادی کشی مریضی بی بلایی گریتی کشی نماز با جمعه دین همی تی وقت پرسه دی زودتر برو که یه نمازان انجام ده بگن دیگه زمانی هنچی پیدا آگین تو پیر بی یا عاجز بی یا مرض بی همی توفیقی تی نره نرسی هر نکتن هند برو تی پرسه هاسه مردمی یہ فانک ما جوانی جو سکن کوازی ہمی ما کجا کار برون بہترین تبلیغ برون جہاد برون علم بانو حد برون مشی برے علم برون بہترین تی پرسی تی وقتی آنچ دست نرم مشی چی دست روی خدرناک این روچی پیر بی ساندہ حجوان تن نوکنی بکلی ہنو برو تی پرسی دوان مدت تو خلاصہ کلامی بو کہ بعضی حضرات گا کہ یعنی ای اختلاف جوابا باوجود مرجع قریب دارا التي كان اختلاف عزم عزم نه زمانه واجه حالات چاری تک تب کهمائینا دستوری چند جواب دو سیمی جوابش یہ کہ بلے یہ اختلاف جوابات باعتبار اختلاف شؤون المتکلم شؤون المتکلم متکلم واجواتی یعنی معنی ایش کلمی ایش یہ جوابان واضح دن مختلفی بے اعتبار ویت شانہ ویت حالہ یعنی چون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبا روزی کہ آئی 24 ساعت ہیں توجہ ہوتی ہیں و ہر ساعتی کہ آئی کہتے ہیں 60 دقیق ہیں نبی ہیچ یک دقیقی اسجلہ الہی خالی خالی نہیں ہیچ زمان یعنی پیغمبر در هر زمان در یک قسم تجلی از تجلیات اسماء صفات الهی هست هستن پانک آیا تو وحدی بشارت تجلی جلال ہیں یا وحدی تجلی جمال ہیں یا وحدی تجلی فلان چیز ہیں تجلی فلان اسم ہیں تجلی فلان اسم پیغمبر یہ وحدی کہ پیغمبر جوش کنگ بھی پیغمبر وقت در چه حالت ہیں طبق ہمہ وچ حالتا آج جواب چی کنگ ترہے سن جواب دارنا مالک اشنام کہے گا نا اختلاف اجوبہ باعتبار شؤون المتکل متکلن باعتبار حالات متکلن متوجہ بیتی مثلا تصور کریں بھا دی ایک مردمی جو سکاں کہ یا رسول اللہ کجا کار بہترین کجا کار سلترین اید واجہ درے جلال الهی تجلان جوش لا ادخل الجنت قطات و من کان فی حبت خردل من کبر مثلا یہ کلمی دور دا اگر یہ مردی باندانے اسمان باندانے تکبر در نماز بھی جنت مر یہ ہمارا حالتیں بہت زیادر حال جلال الہی ہیں یہ مرد ماں ہنچیز ترسی نہیں کہ کیا معمولی گناہی او شہلاتی بارے بازی با انسانیت رسی یہ ہمارا حضرت تجلہ آئے حال چنکی کریں یا وحدی تچارے در تجلہ آئے جمال ہیں کہ یا رسول اللہ ما کیا عمل بکرین جنت روش من کالا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ مرتوفان پیا کلمی کجا برو جنت برو یہ جمال حالت ہے در حالت جمال پیغمبر چی بھی سخاوت کا اللہ رحمت آنا در حالت جلال آوازی اللہ رزم آن جلال با مردمان چیئے کن صادر کا ظاہر کا مرا آن واسطہ یہ ہم چی بھی پیغمبر ہوئی تھی حالات مطابق جواب آن جاندی ہمیں تو ایمان آن اچان سے چاروں جواب بازی حضرات اللہ قبل ہے کہتے ہیں اختلاف اقوال بہ اعتبار افضلیت بعضی اعمال از بعضی دیگر یعنی ہمیں عملان جند رو یکسان نہیں بعضی افضل ہیں بعضی عدل ہیں عدنان چنان کا مثلا واجہ ایک مرتبہ جس کے نقبی کہ یا رسول اللہ کئی افضل ترین مردمانی واضح فرمانی کہ ہما مردمی افضل ترین مردمانی با ایس صفات مردمان چارے ہو ایس صفات خیر موجود ہیں حضرت صدیق اکبر دیکھو حدیث درست کو کہا افضل ترین مردم کا ہما ایک در میلان جہادہ چو اخدام بکن یہ رول بکن ہیچ مردمان چارے حالا ایس شخص بولی یا حضرت زبین یا حضرت علی احمدوانی اب حضرت بشاری وشی یا رسول اللہ کہیں افضل تھی کہ ہمانی ایک سخاوت دستی کوئی تر دراز تر بلی حضرت عثمان مردمان چاہتے کجا مردم واجہ افضل تھی کہ ہمانی ایک حیاء شرمی چی اللہ حدیشت کہیں حضرت عثمان کہیں کہ آئی حضرت آج بھی ہمانی ایک امانت دار تر بلی تو وفا بالعہد بھی امنی حضرت ابو بیتر جرران ایمان سواجی بھی چی ان بعض بزرگواران فرمانا کہ اختلاف جوابات بیعتبار اختلاف افضلیت افر را دن بعض ہاں علا بعض یا بعض العامال علا بعض العامالی مسوقا دیر عملی چی ادھگا عملی افضل تر بیزن جواب دیر خواب پنجم جوابی شنک بسا اوقاتا ای اختلاف جوابات بیعتبار فضیلت جزئی کلی بھی فضیلت جزئی کلی بعض چیزی فضیلت چنان دیگر کلی بعض یہ فضیلت چنان دیگر جزئی مثلا تصور بکن یک شخصی یہ پانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جزتکند آیا کہ یا رسول اللہ برای من کجا عمل افضل تھی برای تو نماز افضل تھی تحجد افضل تھی فلان افضل تھی اپا مانا چین کن از حیث مجموع تی واسطہ برای تی حالا مناسب ترین عمل کئی ہمیں نماز ہیں کہ نماز بیعتبار کلی بچار فضیلت از ہمیں بالا ترین دیگر یہ کہ یا رسول اللہ کدا عمل افضل ترین من انجام بدون برای تو روزہ باقی تک روزہ مثل نماز نہیں درجی کم ترین فضیلتی جوز یہ برحستی فضیلتی جوزی ہر عبادت چادگار حستی ہر شخص کا چادر فضیلت جوز یہ موجود ہیں دیگر ہے کہ یا رسول اللہ برائے من کجا کار بہتر ہے طلب العلم برات واسطہ تو عجیب تھے آیا برائے تو جہاد افز زلتے ہیں اپنا ادھا چبی معنی عائش ہے کہ بسا اوقات واجہ چبی یہ ثابت کہ ہمیں عملان بعضی افضل ہیں بعضی عدل ہیں عدل ہیں بل برائے تین شخصی واسطہ اسی یہ عمل افضل ہیں اگر چاہی کہتی فضیلت جوزی ہے بل برای تو ہمیں افضل ترین چاہتے ہیں بہر خواہی تو خلاصہ وقتی کہ شما یہ چیز عشق ہو شما دا یہ تمامی احادیث ہے تطبیق ہم پہ ہمیں کی حدیثوں ہر یک کی تطبیق ہو رہا ہم براہ ہر یک کے بے ایک محل لیداری ایک احتفیت لیداری آدھگی لیداری یہ معنی ہے ہاں میں کتاب حال میں مرش میں درس مل گیا سبحانك اللہ ان شاء اللہ سبحانه وتعالی قرآن میں ہم کتاب بھی دیتا وہ فرمانی کہ حافظ و الصلوات والصلاه الوسطى اخر حافظ و الصلوات پنچین میں داخل اور تخصیص چکو گو صلات الوسط معلوم کہ صلات وسطى چاہ دیران کی افضل افضلیت داری بلا نوغ صلات الوسطى بارہ اختلاف و کجا نماز جمہور آگو کہ نماز عصر عصر بعض جگہ نماز صبح بعض جگہ کہ نماز عشاء ہیں بلے جمہور کلام شیخ آکھیں نماز عصر ہیں حتیٰ کہ میو آشا بس اوقات ترجمہ ہم ہور کو مشکو حافظو علی السلوات و الصلاة الوسطى صلاة العصر تصریح کو بہمت ہونا ہے صلاة عصر شیعہ معلوم ہو کہ نمازان ہم تاکی چالگرہ افضلیتا ہے اور دیکھ حدیثی ہم صراحتاً موجود ہیں کہ واجہ یا مردی حج اس کو واجہ من خیلی خستے ہیں مردیوں کم زوری من چون بکنوں کہ من اللہ تعالی جنت با گوشتی حافظ علی البردین برو نگہبانی بکنے ہمی دو وقت سردی وقتا نمازانا صحب و عش نشخ سردی وقتا مشانا گوشتی بولی یا رسول اللہ من جنت رو گوشتی برو ہمیشہ حافظ البردین ہمی دوی سردی موقع نمازانا پورا بکن تو جنتی گوشتی کہ انہی مانا اشیاء کی نواجہ برا اشیاء خاص کفتا ہمی دوی نمازانا کامل بدارے تو کوئی روی جن یا بعضی مانا ای رو کو کہ انہی مانا اشیاء کی دوی نماز گران کرا انسان کرا وقتی که تو این دوینان انجام ده حتما آلگران آسان آسان تر آن هم انجام ده چون هم معلوم بود که این دوین نمازان فضیلت بار داته دیگه حدیثی هم یه حتی که واجه برماش کو اگر مردمان اشاه نماز فضیلت با جماعت بزانتی لو اگر شما بزانتی آیا لعطیتون حبوان اگر شما ضرور آیا بگوک گوکو یه حتی بر بزرگ این اگر شما رفت نکو بلی دست رو بفالن شما تفلان دولا دمین گوکو کرا هم بودتی بل من نماز رفت ایک هنچی فضیلتی موجه موجوده دیگه دیسی هستن که واجه جس کو که واجه کجا نماز گرانتره بسر مردم آگو اشتی منافقان سرا نماز که هستن گرانتره سباه نمازن ایش پرشی که یهودیان وسته که واحد آوهجو وابا بلا پاداگی زوره زوره جان نشی متفق علیه مسئله ای که هر نمازی چادر نمازی ایک فضیلتی من وجهی هست بر آپا ظاهر کسی هم چیزی که شعر بیان کتا و ظاهر این چیزی که آی بیان نکتا ما شعرگران نزد ما فقط همین چی امام داره هسته پرچه که هیچ شئی اللہ تعالی پیدا نکتا از عبادات از مخلوقات که همه دو چیز مساوی بیدی ای آی قدرت رمانی کنی خلائق این با نحوی پیدا کتا تمام عبادات خلائق آدگر که قدرت نمائی ایک هیچ دو چیز چی پیدا نید درک مخلوق توکا که شما من کل الوجود چی بممساو ساد نو شما بچاری این هن نما شما کم مکن بلے وزیعت که برو عرفاتا عرفاتا خلق الله چی قدر جمع مخلوقی چند ملیون ها مردم جمع ولا تن اوشتے کوئی سرات چارے این قدر خلائق اور اسی من رسی انسان چی ہم بالا سیاہی گندگی بھی چیرا سپید دیکھئے سی سیاہی کہیں سرگی سری دری نا سری کی دری سیاہی یا بود اس پیتا دیم چیرا اس پیتا احرامی احرام بس دیکھئے اوہ بکر سیاہی سپیدی گندگی بلتو نو نظارہ بکم چاریم چی محلوکا بارے یا انسانی چی گندگی بھی آئیے کاملی مشابه آدگر بھی چی گندگی نب نبی فهمتون هر کس شکل دیگری حتی اگر بینی دیگری آیه گوش دیگری چشمی دیگر دونه آدگر مصابی نبا بکنی این قدر پیغمبر پیدا کتا هیچ پیغمبری گناه دیگر در جمعی سپاسا مصابی نه بکنی هر پیغمبری ایک شانی هستی یا که بشاری دوزی فضیلتی ها دیگر کلی فرض فضیلتی ها واجه فرماش کو کلا تخیرونی علا یونس بن متا حضرت یونس بن متا یا من تا تفضیل مده لا تفضلین و لا تخیرون هر نوی حسنه حضرت موسی علیہ السلام بارے ہم نے جملے گوشوال جان کہ ہم دو نفر جنگ بودتے گا دیکھ کہ مسلمانی واجی امت آئے کہ حضرت موسی یہودی جنگ بودتے گا تو واجی ہم یہ جملے گوش اب آنی فضیلت جزئی ہیں بھائی بیان کچھ یہ فضیلت جزئی ہیں باوجی دیکھیں اللہ تعالی ہم قرآن اعلان کرتے کر رسول فضلنا بعضهم علا بعضن والموجود ہیں اللہ تعالی کتابان ہم برابر نکتاب کہ قرآن پاک شان دیگری تورات شان دیگری انجیلی گا دیگری دبوری گا دیگری درستی اکسان نکتاب کوئی چند مانا شک فضائل کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی دوچی امرنگیں در جمی صفات پیدا نکتاب یہ شان قدرت ہے قدرت نمائی ہے کی نہیں حق ابزان کی شان دیگ مخلوق کی کتن نکا مخلوق کو ان قدرت ہے ہماری قدرت ہے یہ دولت ہم بات آلہ چمی لہذا عبادات ہم یکی از دیگری پس فهمتون ہم چند نماز بچارے با روزہ با حج با زکاة چقدر فرقی موجود ہیں فضیلی تی اندازو مدن کہ میں فقہا صراحتا نوشتا کر ایک انسانی صراح حج فرض بیوی حج فرض حالا ایمان صراح بل اسی چاری اگر من برون در ہمی مسیرہ برا حجا یا جاہی منی یا نمازی پوت پوت بی از دست من پرد شیشی خود کاستن آیا حج ساقتن چود ہے فرضی چی بھی ساقت ساقتن برچے گی یا نمازی وقتی ہے چی حجی افضل افضل پانچ نماز نا ہر نمازی دورہ روچی پانچ نماز نا ہر نمازی پذیلت چی حج بال ہر نمازی پذیلت چی زکاعت بال بلاتن ہر نمازی پذیلت چی روچی روچی کا بال بلاتن زرشیه چنان ترجیح و واجه ترجیح هم هستیم واجه افضلیتی که انسان تفکر بکنم هستیم به همه دونم روزه یا دیگه فضیلتی هستی نماز ها پا بالا سر همه نیمه که جزی فضیلتی هستی حد یا پیه فضیلتی که هر دنه هم موجوده زکاة ها دیگه فضیلتی هست مرون جهادش که بشاری چیزان دامه که من باقا هیچی مساوی نه فضیلت در تمام اشه دوتا هست نماز ہم مستعد ہیں مسئلہ تفصیلی ہے در فقہ مردمی اگر دوری دری جاہی معنی شد صورت داری ہے تیشن کہیں دری جاہی رب سر زنی گفتگی دیکھ بارا ہم مقیم نشتہ و نیتی ہمشی ہیں ہم یہ جاہن ہیں لوگ من جنین ہیں ہمیں ملک ہیں لوگ بکماتا ہے دا حال سے جنبت میں رو یک صورتی یونی صورت شکر رابطا ہوا دی جاہی مقیم ہے جنینی ہم لی بل رابطا ہے جاگہ ہے آنے جاگہ ہے بس سکیں ہمیں مقیم ہے نشتہ و عقیدے ہمشی ہیں کہ محمد زندگی کنو نیتا ہمشی ہیں مولا کفت ماتن ملکن و المندر ہوں اسی ہمیں دے علاقی شکوتن اصلی ہیں علاقی مقیم ہیں مولا کفت ماتن رو رہا کہ انہائی زندگی رو و المسافر ہیں شکوتن اصلی ہیں شکر آئی آوتن اصلی ہیں شخص دیگه هم مثلا که اذا پس ماتن لوگ انتیان و اذا هم دیگر یه گرفته گیه هنچه رفتا نشتا بل این نیت همشه که ما اذا هم زندگی کنو و او اذا هم من بلی سامان و ماما من هم گوزی ایران که پس ماتا ما و پیدا بودتا و من سامان چیزی هم گوزی ایران اب گاهی ما اذن این نو گاهی هم گوزی رون این نو دوسته ما او اذن این نو دوسته ما اذن این نو اشی آی هر دنی جهان ما علی نکنو یہ بھی اہم مقیم ہے وہ بھی اہم ہو کہ مشیح وطن اصلی وطن اصلی دو وطن اصلی آئیتی تنکا اس صورتہ دنیا جہاں آئیتی تنکا یا کہ ہے جنی گرتا ہے ہم ملکی ہاں مالی ہاں زمینی ہاں باغی ہاں بلے ادھو شی مہم آہی دو مہا ادھو میں اندھو گشتر ننے اندھو روح مدد من تتماتا میں وطن اصلی ہمان شیع افدر وطن اقامت ہم کی اگر اقامت اندازہ بنیں گے اقامت اندازہ بنیں گے مسافر یکی مسائل ناشون تا رسول الله.